Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości. Dowiedziałem się, że mogę uczestniczyć we wszystkich projektach unijnych i korzystać z ich efektów na równi z innymi. A jaka będzie Twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie i przekonaj się o ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, środa 15 marca, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prowokował do myślenia, uczył i bawił, nie żyje Wojciech Młynarski. Pierwsze oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii za pół godziny, ale według Exit Poll wygrała je partia obecnego premiera. Surowe wyroki po zeszłorocznych zamieszkach przed wrocławskim komisariatem. Wiele robił, by wprowadzać w dobry nastrój, uczył i wychowywał. Zmarł Wojciech Młynarski, poeta, artysta kabaretowy, autor piosenek, ale też dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny. Tak Magda Umer w Trójce wspominała młodego Wojciecha Młynarskiego. Jestem w szkole średniej i po raz pierwszy słyszę jakiegoś wspaniałego młodego chłopaka, w którego głosie słychać przede wszystkim inteligencję i poczucie humoru. I śpiewa o niedzieli na głównym, i śpiewa o kartoflance. To jest taka płyta, Wojciech Młynarski śpiewa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Pierwsza jego płyta wspaniała, którą zdarłam. I chyba w klasie maturalnej poszłam na jego koncert do sali kongresowej. Zapełnił salę kongresową naszą, co się nie każdemu zdarzało, a właściwie prawie nikomu. I potem właściwie wychowywał mnie i całe moje pokolenie, i trochę młodsze, i trochę starsze. Pisane przez Wojciecha Młynarskiego teksty były ponadczasowe, mówi dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska. Myślałam sobie, że jak nastała wolność i jesteśmy już zupełnie innym krajem, to te teksty przestaną być aktualne, bo przecież one były pisane przeciw komunie. A to nieprawda, to są teksty tak uniwersalne, że teraz jeśli się ich posłucha, to one pasują do tej naszej obecnej rzeczywistości. To jest coś niesamowitego. Był też, i tak samo sobie mówił, znakomitym tekściarzem, czyli rzemieślnikiem. Potrafił naprawdę na zamówienie napisać piosenkę w przeciągu, nie wiem, kilku godzin i ta piosenka miała zawartą w sobie myśl, początek, koniec, puentę. 26 marca Wojciech Młynarski skończyłby 76 lat. Za pół godziny powinniśmy poznać pierwsze oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii, ale sondaże Exit Poll dają prowadzenie centroprawicowej partii ludowej na rzecz wolności i demokracji premiera Marka Rutego. Ma zająć 31 ze 150 miejsc w Izbie Niższej, czyli 10 mniej niż 5 lat temu. Partia na rzecz wolności Geerta Wildersa ma 19 mandatów, tyle samo co Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny i Wolnorynkowi Demokraci. Jeśli oparte na Exit Poll wyniki się potwierdzą, do utworzenia koalicji potrzeba będzie co najmniej 4 ugrupowań. Największym przegranym wyborów są współrządzący przez ostatnie 5 lat socjaldemokraci z Partii Pracy, którzy mieli dotąd 35 mandatów, a teraz będą prawdopodobnie dysponować tylko 9. Wszystko wskazuje na to, że największe zyski wyborcze odnotuje Zielona Lewica, która w 2012 roku zdobyła 4 mandaty, a teraz o 12 więcej. Popierają ją głównie młodzi ludzie. 3 mandaty zdobyło debiutujące w wyborach proimigranckie ugrupowanie Pomyśl. Frekwencja wyborcza wyniosła 82%. Chuligani, którzy brali udział w zamieszkach przed wrocławskim komisariatem przy ulicy Trzemeskiej w ubiegłym roku, pozostaną w więzieniu z wysokimi wyrokami. 4 lata i 6 miesięcy, 4 i 3 lata. To ostateczne kary wymierzone 3 mężczyznom, którzy m.in. rzucali kamieniami, butelkami czy petardami w policjantów w maju zeszłego roku. Pretekstem do chuligańskich starć była śmierć 25-letniego Igora Stachowiaka w jednym z wrocławskich komisariatów, przypomniał sędzia Stanisław Jabłoński. Byli zarówno członkowie rodziny zmarłego, jak i osoby, które znały Igora S., ale niewątpliwie do grona tych osób nie należeli oskarżeni. Podali, że osoby Igora S. nie znali. Tylko jeden wyrok dla Jarosława W. został obniżony z 4 do 3 lat, ale nadal bezwzględnego więzienia. Żywność w Unii Europejskiej będzie lepiej kontrolowana. Przepisy w tej sprawie przyjął Parlament Europejski ze Strasburga. Andrzej Geber. W rezolucji podkreślono, że unijne przepisy regulujące bezpieczeństwo żywnościowe należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie, ale postępująca globalizacja i złożony łańcuch dystrybucji żywności sprawiają, że wzrasta ryzyko oszustw. Dlatego konieczna jest poprawa skuteczności przeprowadzanych kontroli. Nowe przepisy powinny gwarantować, że na unijny rynek będą trafiały produkty najwyższej jakości. Regulacje wprowadzą m.in. możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli we wszystkich sektorach. Będą też bardziej przejrzyste przepisy dotyczące importu z krajów trzecich. Kontrole obejmą cały łańcuch produkcyjny żywności i pasz, w tym kontrolę wymagań weterynaryjnych, pestycydów i dobrostanu zwierząt. Zdaniem posłów zwiększenie nadzoru powinno pomóc w przywróceniu nadszarpniętego serią skandali zaufania europejskich konsumentów. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. Monaco i Atletico Madryt to ostatni ćwierćfinaliści piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jeśli pierwszy mecz wygrany przez Manchester City 5-3 z Monaco był prawdziwym rollercoasterem, to dzisiaj rewanż nie był przeżyciem mniej emocjonującym niż szalona jazda kolejką górską. Bardziej z tej jazdy bez trzymanki cieszą się kibice i piłkarze Monaco. Wygrali 3-1 strzelając decydującego gola w 77 minucie. W barwach drużyny z księstwa Monaco zabrakło Kamila Glika, który pauzował za nadmiar uzbieranych żółtych kartek. Drugie spotkanie 1/8 finału już takim widowiskiem nie było. Atletico po wygranej 4-2 z Bayerem w Leverkusen dziś kontrolowało sytuację w Madrycie. 0-0 wystarczyło do awansu. Podsumowując, w ćwierćfinałach oprócz Monaco i Atletico są także Juventus, Barcelona, Leicester, Real Madrid, Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Losowanie par ćwierćfinałowych w piątek w Nyonie. W Lidze Mistrzów dzisiaj grały także polskie drużyny. Mowa oczywiście o siatkówce. Dosłownie przed chwilą zakończyło się niezwykle zacięte i emocjonujące spotkanie Asekoresowi Rzeszów z Modyną Górą. Włosi, którzy wygrali w Rzeszowie 3-2, w tiebreaku do 12. Swoje spotkanie w pierwszej rundzie play-off przegrały także Zachsa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Mistrz Polski nie dał rady na wyjeździe w Rosji siatkarzom z Białogoir-Biłogord. Wynik 1-3. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie w Łodzi, w którym Skra przegrała z Kucinę Lubacz-Civitanowa. Rywal z najwyższej półki, ale w wyniku mógł być korzystniejszy, mówił po meczu trener Krzysztof Stelmach. Bardzo mocny przeciwnik, to jest drużyna, która gra najlepszą siatkówkę w Euro. Na pewno nie mamy się czego wstydzić, grając przeciwko tej drużynie. Przegraliśmy, chociaż faktycznie były szanse, żeby przynajmniej doprowadzić do tiebreaka. Rewanże za tydzień. Wiemy także, kiedy skoczkowie narciarscy odrobią zaległości z Lillehammer. Odwołany z powodu silnego wiatru wtorkowy konkurs odbędzie się w piątek w Vikersund. Zanim zawodnicy pojawią się jednak na mamucie, to czekają ich jutrzejsze zawody w Trondheim. W dzisiejszym prologu fenomenalnie spisał się Kamil Stoch. Osiągnął 139 metrów, wygrał kwalifikacje, a powody dobrej postawy tłumaczył w wypowiedzi dla portalu skijumping.pl. Tak, ten dzień był bardzo dla mnie udany. Na dzisiaj złożyło się kilka elementów. Po pierwsze moja dobra praca, po drugie też wziąłem po prostu nowe buty. To też jakby mi w pewnym sensie pomogło i kilka po prostu drobnych szczegółów nałożyło się na dobry rezultat. W jutrzejszym konkursie, który rozpocznie się o godzinie 17, wystartuje 5 Polaków. W narciarstwie alpejskim triumf Petera Fila. Włoch zdobył małą, kryształową kulę w zjeździe. W finałowych zawodach w Aspen zajął drugie miejsce. Wśród pań wygrana Słowenki Ilgi Stuchec, która też zabiera małą, kryształową kulę do domu. Za oceanem grają także w tenisa. Swietlana Kuzniecowa została pierwszą półfinalistką turnieju Indian Wells, potem jak pokonała 6-3-6-2 Anastazję Pawliuczenkową. W czwartej rundzie turnieju tenisistów w Kalifornii spotkają się finaliści tegorocznego Australian Open, czyli Roger Federer z Rafą Nadalem. Kolejny sport w trójce jutro o 7. Sześć stopni na zachodzie i północy, 4 stopnie w centrum, 3 na wschodzie. W dolinach karpackich i sudeckich temperatura poniżej zera. Wiatr słaby, na wybrzeżu może mocniej wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie Twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy.

rozstrzygnąłem pewien problem, bo mnie robiono zarzuty, że ja sobie mogę pisać, ale z wykonywaniem samemu to się powinienem mocno zastanowić. Że i dykcja nie ta, i ruchy wiatrakowate, jednym słowem niezborna postać na tej estradzie. A tam w tej niedzieli na Głównym jest taki spory cytat po francusku, że ten samolot odlatuje do Nowego Jorku. I kiedy ja to wykonałem, to przyszedł do mnie nieocenionej pamięci profesor Kazimierz Rudzki, który na te giełdy chadzał i mi powiedział tak, proszę pana, pan ma wystarczająco dobry akcent francuski, żeby po polsku samemu śpiewać. No i tak próbowałem śpiewać i to, że tak powiem, był mój początek. Nie, to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie śpi. Nie, nic podobnego. Waldku, to co nazywasz próbą zaśnięcia, to jest tak, że ja w większości moich działań scenicznych jestem nieprzygotowany do nich, czyli ja myślę na scenie, a to widać i to rodzi współczucie u człowieka. Dlatego... Ale nigdy w życiu mi się nie zdarzyło zasnąć. To... Jeszcze raz powtarzam, bo to oczywiście żart, ale jeszcze raz powtarzam, że kiedy miałem wymienić jakichś młodych ludzi, bo tutaj wracam do tego mojego konika, że najważniejszą cechą kultury jest ciągłość. Czyli dla jakichś ludzi, którzy dziedziczą, są spadkobiercami jakiejś postawy inteligentnej, zaskakującej, mądrej, to nie jest niestety ich wielu, ale zaliczam do nich Andrzeja Poniedzielskiego, jeszcze kogo, Artura Andrusa, taki kabaret świetny, przypomnijcie mi, który... Mumio. Czyli ten ich absurdalny trochę humor i tak dalej, który był bardzo mojemu sercu bliski i uważałem i uważam, że to jest właśnie najważniejsze, to znaczy obrazowo mówiąc to przekazanie pałeczki. I tutaj powiem moją maksymę ulubioną, że ja właściwie najlepsze piosenki to napisałem od końca. To znaczy musiałem najpierw mieć pomysł, jak to się kończy. Gdzie ma ten diabeł z pudełka wyskoczyć i jak ma odbiorców zaskoczyć. Czyli troszkę jak kryminał właśnie. No do pewnego stopnia tak. Jeszcze bym do tego dodał takie zjawisko mianowicie, że w każdym gatunku piosenki, czy to będzie gatunek czysto liryczny, czy to będzie gatunek taki właśnie publicystyczny i tak dalej, obowiązuje wedle mego zdania jakaś taka prawidłowość warsztatowa. To, żeby umieć to napisać, żeby umieć się do tego zabrać. Czyli wyrażając się bardzo obrazowo, to ja uważam tego autora tekstów za jakiegoś dobrego szewca czy dobrego krawca, który umie na miarę to wszystko przykroić i uszyć. No i za takiego kogoś siebie zawsze uważałem i dalej uważam. I mam wrażenie, że jeszcze w tym gatunku mi się uda coś, co się szanownym państwu spodoba, zrobić. To oczywiście fragment nagrania spotkania Wojciecha Młynarskiego z Andrzejem Poniedzielskim na Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego w Gdańsku w 2014 roku. Nagrania zrobiła Teresa Drozda. No oczywiście smutno, ale róbmy swoje.

Już po raz 42 odbył się w Łodzi ogólnopolski studencki przegląd piosenki turystycznej Japa. Impreza, która na przestrzeni dekad przechodziła wiele transformacji, utrzymując jednak klimat krainy łagodności. Tym razem sobotni nocny koncert gwiazd otoczony był aurą Boba Dylana, człowieka z gitarą. Oczywiście w kontekście przyznania mu literackiej Nagrody Nobla. Utwory amerykańskiego artysty prezentowali na japowej scenie m.in. Apolinary Polek, laureatka Japy z 2016 roku Monika Kowalczyk, Słodki Ceus od Buby czy Lubelska Federacja Bardów. Ten grzech najstraszliwszy, o Bogowie bez kas, nie ominie was kara, gdy nadejdzie wasz czas. Chcę wam zadać pytanie, tak lubicie swój szmal. Widziałem spadającą gwiazdę, o tobie pomyślałem. Zawsze wabił się jakiś inny świat, którego nigdy nie poznałem. Czasem chciałbym wiedzieć, czy zdołałaś się w nim znaleźć. Widziałem spadającą gwiazdę. Publiczność japowa całkiem nieźle znała życie i twórczość noblisty. Dylan zawsze podkreślał, że on jest przede wszystkim poetą. W drugiej kolejności jest dopiero muzykiem. Bob Dylan nawet nie skończył studiów żadnych, a był nominowany wielokrotnie do tego, by... Nawet nie nominowany, bo został doktorem honoris causa. On pewnie by mógł wymienić i to nawet wiele. Ale nie wiem, czy to odpowie ci wiatr, to ten artysta, tak? Like a rolling stone. Jak czujesz się? Jak czujesz się? Bez żadnej przystani. Gdzie jest dom twój? Samotna. Jak wiele mórz przebyć ma biały ptak, nim do snu wtuli się w piach. Jak wiele kul, ile razy ma gnać, nim trafią na zakaz po kres. Całkiem, całkiem sporo z tego, co dziś mam, zawdzięczam panu, panie Zimmerman. Po raz trzeci na Japie została przyznana Nagroda imienia Małgosi Zwierzchowskiej. Tym razem kapituła postanowiła uhonorować Suzię, czyli Zuzannę Kłosińską. Zostań chociaż na jedną noc, pozwól mi się objąć jak dawniej. Między nami jeszcze tyle może być. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Artystka przyznała, że nie jest stałą bywalczynią przeglądów śpiewankowych. Tak, to prawda, nie jest to dla mnie chleb powszedni. Stresują mnie takie sytuacje jak stawanie przed jury i bycie ocenianą. Natomiast taki festiwal jak Fama, czy teraz Japa dzisiaj, no to jest niesamowita sytuacja, bo to jest zupełne zaprzeczenie mojego wyobrażenia na temat festiwali. Nie czuję takiej atmosfery konkurencji, tylko raczej taką atmosferę ciepła, rodzinną, spędzaniem miło czasu. Jakby pozytywna energia się tutaj obraca cały czas i to czuć bardzo wyraźnie. Bo w świecie dziecka najważniejsze jest wszystko, co, gdzie, dlaczego i po co tak szybko, bo mamy jeszcze czas, by dorosnąć. Mamy jeszcze czas. Mamy czas, by dorosnąć. Mamy jeszcze czas. Pierwsze miejsce w konkursie przypadło zespołowi Oreada. Szlachetne serce w góry go wiodło, gdzie szukał drogi. przekór nędzy sędziwej matki życia los strasznie odmienić. Życia los strasznie odmienić. Gdzie Oreada szuka inspiracji? My to nazywamy folkiem offowym. Folk alternatywny. Tak naprawdę folk jest w zasadzie może w tekstach, a to jest tak naprawdę nawiązanie, bo chcemy robić swoje rzeczy, a nie kopiować z jakichś starych pieśni, więc szukamy starych opowieści, legend, na tym bazujemy i po prostu muzykę układamy bardziej współczesną. Mamy jazz, mamy funk w nowych kawałkach, także jest naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie. Ja będę dzisiaj piękna, piękna tak jak dawniej, stanę na granicy, pomodlę się o dreszcz. Krzysztof Zimoch ze Studenckiego Radia Żak przygotował relację z Japy 2017, a my zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Po tygodniowej przerwie w serialu pojawi się dziś znowu Krzysztof Myszkowski, lider SDM-u. Pojawi się i to w niejednej odsłonie. Ale nie uprzedzajmy biegu wypadków. Rozmowę z nim nagrałem 10 grudnia 2016 roku po koncercie w Otrębusach koło Warszawy. Tematem tego serialu jest, jak nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, ostatni dwupłytowy album Starego Dobrego Małżeństwa zatytułowany Memorabilia. Są później młodsze koleżeństwo w postaci grupy Pod Strzechą, którym ja z kolei już tak troszeczkę patronowałem wtedy. Pomagałem im, zresztą ty również. Kibicowaliśmy im w tej drodze ich do jakichś tam rozwiązań własnych, w zasadzie autorskich, Beaty Strzeszanki. Beata śpiewa z Piotrem Bakalem. No tak, bo Piotr też tutaj odegrał pewną rolę takiego mentora, to może za duże słowo, ale takiego dobrego ducha tego muzykowania, zwłaszcza Strzeszanek, zresztą mojego również. Organizowaliście wtedy, w tych latach 80., dzikie sesje nocne, pod osłoną nocy rzeczywiście te Strzeszanki nagrywaliśmy, brałem w tym udział i... No i teraz to był naturalny powrót do tego, żeby po latach jedną piosenkę Beaty nagrać, mam tu na myśli piosenkę z fotela, no i Science Fiction, którą tę piosenkę im podarowałem, a oni nagrali na swojej płycie. A ponieważ słowa do Science Fiction napisał Piotr, no to zaprosiłem również Piotra i Piotr dał głos w swojej zresztą piosence. No więc to też było niezwykłe dosyć dla wszystkich, i towarzysko, i artystycznie. Do piosenki Science Fiction Piotra Bakala wrócę za tydzień. Dziś natomiast posłuchamy piosenki z fotela Beaty Strzechy. Krzysztof wspominał o zorganizowanej przeze mnie w Warszawie sesji nagraniowej, w której zresztą czynnie uczestniczył. Nagrałem wtedy grupę Pod Strzechą w 7 piosenkach. Mam nawet zapisaną datę tego zdarzenia. 15 lutego 1987 roku. To było, wierzyć się nie chcę, 30 lat temu z miesięcznym okładem. W tym wypadku ten okład nie ma już znaczenia, chyba że nie byłby czasowy, tylko zimny i na głowę. Jedną z tych nagranych wtedy ballad była właśnie piosenka z fotela. Jak się okazuje, proszę Państwa, każdy ma swoje memorabilia. Wtedy piosenka brzmiała tak. Wciąż w niepokoju, mając własny dom, szukamy w wierszach zapomnienia. Niepewni dni, co jeszcze mogą przyjść, wolimy śnić sen bez znaczenia. Nowi poeci przyjdą po nas, z nadzieją słowa w ręce brać

Z albumu Memorabilia, Stare Dobre Małżeństwo i Grupa Pod Strzechą, to dla Państwa od Pawła Szeromskiego. A na zakończenie jeszcze wracamy do Rybnika. Tam w lutym odbył się po raz 21 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej. Z tego festiwalu Teresa Drozda przywiozła nie tylko wspomnienia, ale również nagrania. Jednej z laureatek już słuchaliśmy w audycji Gitarą i Piórem, dzisiaj druga, Dorota Kuziela. Proszę posłuchać. Przez kilka lat, pięć chyba, od kiedy zaczęłam pisać piosenki i śpiewać, właśnie występowałam z gitarą, a skrzypce poszły w odstawkę, w ogóle poszły w odstawkę, w ogóle, prawie w ogóle nie grałam na skrzypcach. Ale rozumiem, że skończyłaś szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Tak, skończyłam szkołę muzyczną i dostałam się na Akademię Muzyczną, na której studiowałam 2 lata we Wrocławiu. Ale rzuciłam to, dlatego że nie z powodów technicznych, bo byłam dobrą skrzypaczką, ale dostałam jakiś taki kryzys związany z tym, co dalej z tymi skrzypcami i naprawdę nie chciałam skończyć w orkiestrze, jako gdzieś tam w kanale orkiestrowym w operze. I jakby stosunek włożonej pracy do zarobków zupełnie nie. Znaczy, w szkole muzycznej chcieli cały czas zrobić z nas artystów, solistów i ukrywali przed nami to, że i tak skończymy w orkiestrze. I to dużo moich rówieśników przeżyło właśnie załamanie i właśnie już dostawszy się na akademię i no i zmienili zupełnie front. Co i wtedy porzuciłaś skrzypce na rzecz gitary, tak? Porzuciłam skrzypce na rzecz... Nie wiem, nie mogę tego mówić. Porzuciłam skrzypce na rzecz rodziny i bycia panią domu na kilka lat. A później nagle w różnych zawirowaniach życiowych, które mi się przytrafiły, nagle sięgnęłam po gitarę. Prawdę mówiąc, muszę się przyznać, że jako skrzypaczka kiedyś gardziłam w ogóle graniem na gitarze i śpiewaniem takich piosenek, ale na szczęście wybrnęłam z tego koziego rogu bycia muzykiem klasycznym. Poszerzyłam sobie bardzo horyzonty, jakby doświadczenia życiowe poszerzają horyzonty i po prostu zaczęły mi się roić w głowie słowa. Nigdy wcześniej nie myślałam, że będę śpiewać i nie myślałam, że będę pisać wiersze i nagle one się pojawiły i takim najprostszym sposobem było po prostu wziąć gitarę i w ten sposób zacząć to wyrażać światu. Słyszałam, że podróżować jest bosko, a boskie sprawy są ponoć nieskończone. Wystrzelam się zatem daleko w kosmos, jak łajka zamerdam wam jeszcze ogonem. Prosta na wieki już lotu trajektoria, powietrze nie niesie ni siat, ni do nogi. Odwróciły soczewy ziemskie obserwatoria od jednopsiej żeglującej załogi. Pieskie oczy jak spotki stęsknione za panem, jak spod czarnej chusty Marii Magdaleny. Śliną potem krwią słońcem oblanej, gdy do krzyża jego ciało przypieli. Jedynym, za panem na wieki, za świętym Janem odrzucania patyków. Nic nie widzi łajka, choć otwarte powieki. Nie ma okien w sputniku. Żeglowanie, jak wiecie, jest koniecznością. Pompejusz wspomina, że życie nie Wystrzelam się zatem jak łajka w kosmos i merdam wesoło i ostatecznie. Jakieś 2 lata temu, może 1,5, tak już na poważnie, kiedy jakby po tej przerwie nagle okazało się, że ja potrafię improwizować i że nie muszę grać tylko tego, co jest w nutach i tego, co mi każe profesor na studiach, czy tego, co kiedyś 300 lat temu wymyślił Mozart i teraz wszyscy grają to samo wszyscy skrzypkowie grają to samo, tylko ja mogę sobie naprawdę grać sama od siebie to, co mi się w głowie w tym momencie uroi i to było wspaniałe i znowu zaczęłam ćwiczyć, oddałam skrzypce do lutnika, on je naprawił, zaczęły znowu cudownie brzmieć tak jak kiedyś, tylko teraz już to wyrażanie się jest inne. A jeśli chodzi o granie na skrzypcach i śpiewanie naraz, to absolutnie wydawało mi się to niemożliwe do niedawna. I nie wiem, na jakiejś imprezie czy coś, akurat miałam skrzypce w ręce i chciałam coś tam zaśpiewać i aż sama siebie zdziwiłam, że tak można. A jeśli chodzi o piosenkę Ewy Demarczyk, to mi się po prostu pojawiło tak. Ja nigdy nie czułam się godna do tego, żeby w ogóle zaśpiewać cokolwiek Ewy Demarczyk, ale uwielbiam ją od dawna. Z jej repertuaru oczywiście. I nie wiem, dalej tak trochę się czuję, ale to mi się po prostu uroiło. Mam nawet wrażenie, że może to przyszło gdzieś z góry i no już nie chcę z tym dyskutować, po prostu to gram, tak. Taki pejzaż.